Koga to dano to se prodani? I na sabrano to vatre se izlena van. Събраното вътре се изле навън. Изле навън. Дошло закъснялото правосъдие. Дали е дошло закъснялото правосъдие? Дошло закъснялото правосъдие. Дали е дошло закъснялото правосъдие? Правосъдие. Само зали разтърсаващ сън. Или е само зал и разтърсаващ сън. Удрят казана, удрят. Казана обърнат. Удрят казана обърнат. Еничари кърджали дали. Изгрява слънцето кърваво. When the levee breaks, when the levee breaks, when the levee breaks. Слънцето кърваво, изгрява слънцето кърваво. Hell.